سے سرزد ہو جائے فوری تنبیہ ہوتی ہے اور فوراً اس پر گرفت آتی ہے اور ابتلاء میں پڑ جاتے ہیں وہ. ان کی تربیت عام انسانوں سے الگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کمال درجے کی تربیت مقصود ہوتی ہے انبیاء، کیونکہ ان کو نمونہ بنایا جاتا ہے اللہ کی مخلوق کے سامنے، ہادی اور رہنما. لہذا ان کو اس حیثیت سے تفوق حاصل ہوتا ہے اور خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نبوت سے زیادہ کوئی بلند منصب نہیں ہے اور کوئی زیادہ عزت کا مقام نہیں ہے کہ نبوت سے زیادہ کوئی عزت کا مقام ہو. تو یہ حیثیت ان کو حاصل ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ بلند ہوتے ہیں. لیکن کافر اور مشرک اور دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ان کے پاس زیادہ ہو، جس کا مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، اقتدار جتھا زیادہ ہو، اس کو وہ معزز اور بڑا آدمی سمجھتے ہیں. اور یہ اصل میں حماقت ہے اور بے وقوفی ہے، ناسمجھی ہے. لیکن دنیا میں اکثر سرمایہ داروں کا، دولت مندوں کا، ان کا معیار یہی رہا، اسی معیار پر یہ لوگوں کو پرکھتے ہیں کہ جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہو وہ احترام کے قابل ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ذہنی اور فکری اعتبار سے کتنا بھی بلند ہو، اس کو نگاہ میں نہیں لاتے. جیسے بڑے سرکشوں نے، مستبد ملوک، ڈکٹیٹر بادشاہوں نے اور ان دولت مندوں نے اللہ کے نبیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور حقیر کہا. فرعون کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کو مہین کے لفظ سے یاد کیا. یہ حقیر آدمی ہے، اس کی جو زبان میں بھی لکنت ہے، یہ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے یہ لوگ ہمارے سامنے آتا. مہین معنی حقیر، حقارت والا، علیاذ باللہ. اور یہ تھا مشرکین کا کی ذہنی خرابی اور پستی، جس کو اللہ نے بیان کیا. فرمایا یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا قرآن ایک بڑے آدمی پر، ارا رجل عظیم، بڑے دولت مند پر، سرمایہ دار پر، جو ان دو بستیوں میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. یہاں ابو الحکم رہتا ہے، ولید رہتا ہے، عتبہ رہتا ہے، شیبہ ہے، اور اس قسم کے اور بہت سے لوگ ہیں جو دولت مند اور سرمایہ دار ہیں، اور طائف میں بھی اس قسم کے سردار موجود ہیں بڑے بڑے. ان میں سے کسی پر نازل ہو جاتا پھر بھی ہم تسلیم کرتے، ایک غریب آدمی پر جس کی مالی پوزیشن کچھ نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے اس کے پاس، باغ کوٹھی نہیں ہے، تو اس کو ہم کیسے رسول اور نبی مان لیں؟ یہ کہا ان لوگوں نے. اللہ تعالی نے ان کا رد فرمایا. رد اس طرح فرمایا، اہم یقسمون، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرنا، یہ تو اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے، تو کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ حالانکہ فرمایا کہ ہم نے تو معیشت کو بھی ان کے اختیار میں نہیں دیا. حالانکہ معیشت اور روزی جو ہے یہ کمتر چیز ہے، نبوت اور رسالت کا منصب تو بہت ہی بلند چیز ہے، اور وہ خدا کی رحمت اور مہربانی سے حاصل ہوتی. تو کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے تو معیشت بھی ان کے اختیار میں نہیں رکھی. معیشت بھی ان کے اختیار میں دوسری جگہ موجود ہے کہ اگر خدا ایسے لوگوں کے اختیار میں دے دیتا تو یہ تو کسی آدمی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے، اور خود اپنے پاس یا اپنے حواریوں کے پاس اور ترابط داروں کے پاس ہی سب کچھ روک رکھتے، اور کسی مستحق آدمی کو نہ دیتے. خدا نے یہ بات تو نہیں رکھی کسی کے پاس. ارشاد ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے منصب کی تقسیم اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. خدا تعالی بہتر جانتا ہے، وہ خالق ہے، صلاحیتوں کو، قوتوں کو، اور تمام ذہنی پس منظر اور تمام باطنی قوا اور ظاہری حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے، خالق ہے. اور وہ اپنے اختیار اور مرضی سے منتخب فرماتا ہے، اور جو اس کے اہل ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، اسی کو نبوت ملی، کوئی اور آدمی اس کا حال نہیں۔ آدم علیہ السلام، پھر وہ اس کا سلسلہ اللہ نے کائنات میں محدود رکھا ہے، ایک وقت سے چل کر اس کو آخر میں اختتام تک پہنچا دیا، ختم کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ آدم علیہ السلام سے اس کو شروع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم کر دیا۔ تو یہ نبوت جو ہے، یہ تو اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے، کیا یہ تقسیم کرتے ہیں اپنی مرضی سے، جس کو یہ چاہے ان کو اس کو نبوت مل جائے، کسی دولت مند بڑے آدمی کو؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو ان کے درمیان ان کی معیشت اور روزی کو بھی تقسیم کیا ہوا دنیا کی زندگی، اور اس میں بھی ہم نے تفاوت رکھا ہے، بعض کو بعض پر بلند درجہ دیا، رفانہ بعضوں فوق بعض درجات، معیشت میں بھی ہم نے یکساں نہیں رکھا، بعض کو بعض پر فوقیت دیا ہے، تاکہ بعض ان میں سے بعض کو اپنا خدمت گزار بنا لیں، سخریہ مسخر کیا ہوا، تابع دار، اطاعت کرنے والا اور خدمت گزاری کرنے والا بعض بعض کو بنائے۔ ہم نے تو معیشت کو بھی ان کے اختیار میں نہیں دیا، وہ بھی اپنی مصلحت اور حکمت سے ہم جس طرح چاہتے ہیں دیتے ہیں، بعض کو زیادہ بعض کو کم، اور تاکہ بعض بعض کو مسخر کر لیں اور تابع بنا لیں۔ یہ تو ان کے اختیار میں یہ چیز بھی نہیں رکھی گئی، معیشت اور روزی جو ہے، حالانکہ یہ کم تر چیز ہے۔ اور ایک یہ لیت تخذ بعضم بعضن سخریہ، تفاوت درجات رکھا ہے، تاکہ بعض بعض کو مسخر اور خدمت گزار بنا لیں۔ یہ اللہ تعالی نے یہ سب کو یکساں نہیں کیا، برابر نہیں کیا، اس میں تفاوت رکھا۔ یہاں پر اللہ تعالی نے معیشت کا اور یہ اقتصادیات کا جو نظریہ ہے، اس کو بھی واضح فرما دیا، اور قرآن میں اور بھی بہت سی جگہ ہیں جہاں اسلام کا اقتصادی نظام یا معیشت کا نظام اللہ تعالی نے بیان فرمایا، کیونکہ موجودہ دور میں یہ سلسلہ بڑا اہم ہے، خصوصاً یہ روس کا جو انقلاب ہوا دنیا کے اندر، یہ پچھلی جنگ عظیم کے زمانے سے لے کر سن 17 میں یہ روس کا انقلاب ہوا، زار روس جو عیسائی حکمران تھے، بڑے ظالم تھے، ان کو ختم کیا، وہ تحریکیں چلی، اور اس کے بعد لینن اور یہ سٹالن قسم کے لوگ آئے، اور یہ تھے اصل میں کارل مارکس، جو لندن میں رہتا تھا ایک شخص، وہ بھی عیسائی تھا مسلکن، لیکن بعد میں وہ دہریہ بن گیا، اور اس نے کیپیٹل نام کتاب لکھی، کیپیٹل، اور اس نے مزدوری اور سرمایہ اور یہ نظام کے بارے میں بڑا پیچیدہ ایک سلسلہ قائم کیا، اور جو صدیوں سے اور ہزاروں سال سے جو پرانا نظام چلا رہا ہے، اس کے خلاف اس نے ایک جدید نظام کی بنیاد رکھی۔ اور یہ کہ وسائل جتنے ہیں، وہ وسائل تین قسم کے ہیں، چوتھی چیز کوئی وسیلہ نہیں بن رہی، یا زمین پیداوار کا وسیلہ بنتی ہے، یا سرمایہ بنتا ہے، یا محنت بنتی ہے، محنت، مشقت، عمل۔ تو اب ایک نظام یہ جو پرانا چلا رہا تھا، نظام سرمایہ داری، کیپیٹلزم، یہ تو ہزاروں سال سے چلا رہا، تو یہ اشتراکی نظام یا اس صدی کی پیداوار ہے، اس میں اٹھا، انہوں نے کہا سرمایہ داروں کا یہ نظریہ ہے کہ ذرائع آمدنی جو ہے وہ صرف سرمایہ ہے، اصل حیثیت سرمایہ کو حاصل ہے، دولت کو حاصل ہے، اور اشتراکی کہتے ہیں نہیں، محنت کو حاصل ہے، محنت سے سرمایہ پیدا ہوتا ہے۔ इसलिए इसके अंदर वो झगड़ा करते हैं। तो इसलिए मजदूर का हक साबित करने के लिए कि ज्यादातर लोग मेहनत मशक्कत करते हैं, अमल करते हैं, दौलत इनसे पैदा होनी चाहिए, इनको फौकियत हासिल होनी चाहिए, उन्होंने इस तरीके से निजाम को तब्दील किया। और सरमायादार कहते हैं कि हैसियत तो सरमाए की है, सरमाए से ही दौलत जर्रा जर्मी कुशत, दौलत जो है दौलत को खींचिए, जिस सरमाया होगा वो कमाएगा, जिसके पास सरमाया नहीं होगा उसके पास कुछ हासिल नहीं होगा। अब ये इनका झगड़ा चल रहा। कुरान करीम का जो नजरिया है वो ये सरमायादारी का नजरिया भी नहीं है जो हजारों साल से चला आ रहा, ये भी इस्लाम का नजरिया नहीं है, बल्कि ये दुनिया में फैला हुआ नजरिया है, जो नूह अलैहि सलाम के जमाने के जो काफिर मुशरिक सरमायादार थे, फिर बाद में जितने दौर गुजरे सब इस नजरिए के कायल रहे, मुलुकियत भी और ये तमाम सिलसिले। तो ये नजरिया भी इस्लाम का नहीं, नबियों ने हमेशा वो नजरिया लोगों के सामने रखा जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा था। नबियों की तकरीरें जो कुरान में नकल की गई हैं और उनके बयानात मौजूद हैं, शुएब अलैहिस्सलाम कौम का जिक्र भी है और वहां उनकी तकरीर भी है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ये सारा। तो अब ये दोनों नजरियात गलत और बातिल हैं। इश्तराकियों का नजरिया भी इश्तराकी फिर दो किस्म के बन जाते हैं, एक तो मुसावात वाले कि जी मुकम्मल मुसावात हो। ये कदीम जमाने में ईरान के अंदर, फारस के अंदर मुजदक नामी एक शख्स दारिया निकला था कि उसने हर चीज को मुसावी करार दे दिया, हत्ता कि औरत भी मुसावी हर एक के लिए। उसको फिर नौशेरवान किसरा जो था उसने उसके हवारियों को मारा, खत्म किया, कमजोर हो गए। नजरिया चल रहा हो हर चीज में मसावात, कोई चीज भी खाली नहीं है, हर एक फायदा उठा सकता, ये नजरिया भी फितरत के खिलाफ। और दूसरा है इश्तराकियत वालों का नजरिया कि जितने वसाइल हैं वो किसी फर्द के पास न रहें बल्कि वो हुकूमत के पास आ जाए, चुनांचे जितने वसाइल हैं वो सारे के सारे इश्तराकी मुल्कों में हुकूमत के पास होते हैं। उसकी खराबी ये होती है कि हुकूमत पर चंद आदमी मुस्तबिद और डिक्टेटर किस्म के छा जाते हैं, वो अपनी मर्जी वहां चलाते रहते हैं, और इसमें भी जिम्मेदारी होती है बराबर, अपने आदमी को ही फायदा पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों का वो नहीं ख्याल होता कि जो मर्द इंसानियत की बिना पर होना चाहिए उसमें भी तरह तरह की खराबियां पैदा होती हैं। कुरान करीम ने जो नजरिया पेश किया है मईशत का और इक्तसादियात का वो ये है कि न तो हैसियत सरमाए को हासिल है वलियत, न मेहनत को, इसलिए कि अल्लाह ताला खालिक है तमाम चीजों का, मेहनत भी खुदा ने पैदा की है, अमल भी खुदा ही पैदा करता है, और सरमाया भी, इंसान भी खुदा ने पैदा किए, जानवर भी खुदा ने पैदा किए, अशजारो नबातात मादनियात वगैरह जवाहिर आराज सब खुदा के पैदा किए हुए, और इंसान का जो अमल है इसको भी खुदा पैदा करता। तो जो पैदा करने वाला है उसने ये तरीकेकार रखा है, मालिक हकीकी वो है, वो अपने इख्तियार और मर्जी से किसी को मालिक बना देता, ये मिल्कियत आर्जी होती है। तो असली तो मालिक है ही कोई नहीं, हकीकी मालिक तो खुदा है, उसके हुक्म से ही कोई मालिक बन सकता है, खुदा जिसको मालिक बना दे उसके कब्जे में कोई चीज दे दे तो फिर उसके कानून की पाबंदी जरूरी है कि उसके कानून के मुताबिक उसके अंदर तसर्रुफ करे, अपनी मर्जी से तसर्रुफ करना रवा नहीं। तो ये सरमायादाराना नजरिया भी बिल्कुल बातिल और गलत है कि इसके अंदर सरमाए कोई असल चीज समझकर और उसी की पूजा होती है और फिर उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं आयद होती, जिस तरह चाहे वो कमाए, हलाल हराम के जराए का कुछ लिहाज नहीं रखा जाता। तो इस्लाम ने इसको भी गलत करार दिया क्योंकि यहां कवानीन रखे। किसी आदमी को इजाजत नहीं दी कि हराम जरिए से कोई दौलत कमाए हो। अला फत्तकुल्ला वजमिलू फित तलब, अल्लाह से डरो और रिज़्क के तलाश करने में किसी हराम रास्ते पर मत चलो। और फिर ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, किसी बातिल और नाजायज तरीके पर किसी दूसरे के माल को खाने की इजाजत नहीं दी। कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यिबा, हलाल और पाक तरीके पर जो चीज हासिल हो उसी को तुम इस्तेमाल कर सकते। और फिर उसके अलावा ये तसर्रुफ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जैसा कि इस निजाम सरमायेदारी में अपनी मर्जी ताइश को नाजायज और हराम करार दिए गए। इस्लाम लाभ व लाभ, दौलत को लाभ व लाभ पर या ताइश पर खर्च करना ये भी हराम है, जायज नहीं है। और फिर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तीन हालतें हैं, उनमें से एक हालत मतलूब है और दो का को मिटाना मकसद। एक रिफाहियत बालगा जो है उसको मिटाना जरूरी, ये लग्जरी जो है तायुश, हर चीज तायुश के हिसाब से, मकान भी बनाया तो ऐसा कि उस पर लाखों रुपए लगा दिए, जेब जीनत हद से ज्यादा कर दी, बहुत दौलत उसमें लुटवा दी, नहीं ये चीज भी जायज नहीं है। पुख्ता मकान बना लो एक हद तक जहां तक जरूरत है, उसके अलावा इजाजत नहीं होगी। मैं यार लोगों के सामने ही है जी, देख पुराने जमाने में ये किले जैसा बने, इमारतें बनी हैं, उनको महफूज करते हैं, ये ताइश वालों ने किया, ये नबियों की तहजीब तो नहीं है, ये तो दौलतमंदों का मुलूक का और ये जो शहनशाह कहलाने वाले थे उनकी ये सारी बदमाशी है और सारा उनका तौर तरीका है, उसी को जिंदा करने की कोशिश करते। तो ये एक हालत जो है लग्जरी वाली तायुश वाली हालत, इसको भी जायज नहीं करार दिए गए। और बिल्कुल तकश्फ, ये जैसा साधु और जोगी होते हैं सिर्फ दुनिया को तर्क कर देना और बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाना, ये भी जायज नहीं। ला सरूरत फिल इस्लाम, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत जोगी फन नहीं है। ये दोनों हालतें मिटाने के काबिल और दरमियानी हालत, दरमियानी हालत मतलूब है नबियों की तहजीब में, वो दरमियानी हालत पर इंसान रहे, ना ताइश हो और ना ये रहबानियत हो। अब उसका ये है कि हकूक रखे गए हैं, हकूक इस किस्म के रखे गए हैं कि बाज बुनियादी हकूक हैं, उसके अंदर सब लोगों को कहा ये सब बराबर हैं, कोई शख्स बुनियादी हक से महरूम न रहे। ये बुनियादी हकूक जो हैं ये सब के लिए तस्लीम किए जाएं। हुजूर का भी फरमान है लैसल इब्नि आदम इल्ला, ये इब्न आदम के बुनियादी हकूक हैं भाई, इससे कोई आदमी महरूम न रहो। ये खाने के लिए कुछ न कुछ मिले, पीने के लिए, पहनने के लिए, रिहाइश के लिए कोई न कोई जगह मिलनी चाहिए, गर्मी सर्दी से आदमी बच सके, आराम कर सके, और अमल करने के लिए और काम करने के लिए सेहत होनी चाहिए। आज दुश्मन का मुकाबला करना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, अकली कुवत को सर्फ करना है, जिस्मानी ताकत को सर्फ करना है, तो अगर आदमी की सेहत नहीं होगी तो क्या करेगा। सेहत को गनीमत समझो और ये सेहत हर आदमी की होनी चाहिए। और फिर तालीम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना फर्ज ऐन है कि वो अल्लाह के और इंसानों के हकूक को पहचान सके, ये जरूरी है। हर मर्द हो या औरत हो हकूक नहीं पहचान सकता जब तक जरूरियात दीन का इल्म ना हो। ये छह चीजें ही आजकल बेसिक राइट्स कहलाती है। यूनेस्को वाले प्रोपागंडा करते हैं जी हमने ये फैलाया, उन्होंने क्या फैलाया, ये तो कुरान में मौजूद है और हुजूर के फरमान में मौजूद है। और लेकिन ये बुनियादी हकूक सब के लिए तस्लीम किए गए और हुजूर का फरमान कि हर हकदार को उसका हक दोगे, تمام ملک کے اندر کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی آدمی ننگا نہ رہے، کوئی آدمی ایسا نہ ہو جس کو پانی نہ ملے اور پہننے کے لیے کپڑا نہ ملے، رہنے کے لیے جگہ نہ ملے اور صحت اس کو حاصل نہ ہو، فرائض ادا کرنے کے لیے اور اس کو اتنا علم حاصل نہ ہو، یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے، لیکن مساوات نہیں ہوگی. حق معیشت ہر ایک کے لیے ہے لیکن درجات میں تفاوت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انسان برابر نہیں ہیں، قوتوں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے برابر نہیں. کسی کی طاقت اچھی ہے زیادہ ذہنی، کوئی آدمی ذہنی طور پر بلند ہے. ایک انجینئر ہے جو فن انجینئری سے واقف ہے، مہندس ہے، وہ ایک گھنٹے میں اپنے دماغ کو صرف کر کے اتنا کام کر لیتا ہے اور اتنی چیز کما لیتا ہے کہ ایک مزدور سارا دن یعنی 12 گھنٹے بھی خرچ کرے تو اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں کما سکتا. آخر کیا ہے یہ؟ سب کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک کا ذہن چلتا ہی نہیں ہے علم میں نہ کسی فن میں، سوائے اس کے کہ وہ بوجھ ہی اٹھائے گا، بوریاں اٹھائے گا، یا وہ ہل چلائے گا، یا وہ کوئی مزدوری کا کام کرے گا. تو یہ اور ایک یہ ہے کہ دماغی طور پر اس کی بڑی صلاحیت ہے. تو یہ برابر کس؟ عمل بھی برابر نہیں، اخلاق برابر نہیں، قوتیں جو ہیں ظاہری اور باطنی برابر نہیں. یہ مساوات مساوات کرنے والے لوگ جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ سارے برابر، مرد بھی اور سب برابر، مساوات مساوات، یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ اسلام کے نزدیک بھی سب کے لیے حاصل ہیں، لیکن درجات یکساں نہیں، کیونکہ قوتیں یکساں نہیں ہے، محنت یکساں نہیں ہے، عمل یکساں نہیں ہے، تو یہ درجات کیسے یکساں ہوں گے؟ جیسا کہ متفاوت ہے ہر آدمی کے عمل کا، کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی کمزور عمل کرتا ہے، کسی میں عمل کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کوئی آدمی بہت زیادہ کام کرتا ہے، تو برابر کیسے ہوں گے یہ؟ اسی لیے یہ فرمایا کہ یہ معیشت بھی ہم نے تقسیم کر دی ہے، اس کو برابر نہیں رکھا، لیکن اصلی حق سے کسی کو محروم نہیں کیا گیا. یاد رکھو، یہ اصلی حق سے بھی وہ نظام سرمایہ داری میں بعض لوگوں کو محروم چھوڑ دیا جاتا، وہ مرتے ہیں بھوکے، کوئی پوچھنے والا پوچھتا نہیں. یہ بات غلط ہے. حق معیشت سب کا تسلیم کرو، درجے میں بلندی ہوئی. ایک آدمی ہے لیکن لباس سے محروم اس کو نہیں رکھا جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ درجے کا کپڑا اس کو ملے، لیکن تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ضرور ملنا چاہیے. اعلیٰ درجے کا کھانا نہیں، لیکن کھانا ضرور ملنا چاہیے جس سے بقائے حیات اس کا. واٹر بھی ضرور ملنا چاہیے، پانی جس پر بقائے حیات ہے. کوئی مکان ہو، کوئی ہو، چھپر ہو، کچا ہو، پکا ہو، لیکن ہو ضرور، ہر ایک کو ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوٹھی میسر ہو یا پکا مکان ہو تو تبھی، لیکن ملنا ضرور چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے. صحت بھی ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے، اور علم بھی بنیادی ضرورت ہے، خصوصاً بنیاد ضروریات دین کا علم ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حاصل کرے. اس کے بغیر نہ وہ اپنے حقوق کو پہچان سکتا ہے، نہ وہ مخلوق کے حقوق کو، نہ خالق کے حقوق کو پہچان کہ بے علم نتواں خدا را شنا. علم کے بغیر کوئی آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا. یہ ضروری چیز ہے. تو لیکن یہ مساوات کا نظریہ درست نہیں ہے، پھر سارے برابر ہوں گے، برابر کیسے ہوں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ خالق سب کا اللہ ہے، اللہ نے عمل بھی خدا نے پیدا کیا ہے اور دولت بھی خدا نے پیدا کی ہے، تو اس کے لیے اس نے قوانین دیے. دیکھو بھائی، یہ اس طریقے سے حلال حرام قانون کی پابندی لازم ہے، ضروری ہے، اور جتنے حرام قسم کے ذرائع ان کو ممنوع قرار دیا. کوئی آدمی سود کے ذریعے، سٹے کے ذریعے، قمار کے ذریعے اور بدماشی کے ذریعے، لاو لاب کے ذریعے دولت نہیں کما سکتا، پابندی ہے، اور خرچ کرنے میں بھی پابندی ہوگی. بےتحاشا جہاں چاہے خرچ کر دے اجازت نہیں دی جائے گی، جیسا کہ کر رہے ہیں دولت مند لوگ، بیاہ شادی میں مرضی سے خرچ کرتے ہیں، ناجائز خرچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے موت مرگ کے وقت بھی رسومات باطلا کو ادا کرنے کے لیے بے شمار دولت لٹوا دی جاتی ہے، لیکن حقوق اور فرائض کو کوئی نہیں ادا کرتا، جو فرض ہیں تمام انسانوں کے ذریعے ذمہ. تو یہ ہے معیشت کا نظریہ جو قرآن نے پیش کیا، اور اس کو خدا نے کسی انسان کے اختیار میں نہیں لیا، اس کو اپنی مصلحت اور حکمت پر رکھا، اور اس کی تفصیل یہ ہے جو میں نے عرض کر دی مختصر طور پر. فرمایا کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو، ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت اور ان کی روزی دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے بلند کیا ہے بعض ان میں سے بعض کو بعض پر، تاکہ ان میں سے بعض بعض کو اپنا خدمت گزار بنائیں. امام جلال الدین سیوطی تفسیر اکلیل میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت اشارت دے رہی ہے آزاد آدمی بھی دوسرے کو خدمت گزار بنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالی نے ایک کی ضرورت کو دوسرے کے ساتھ وابستہ قرار دیا، یعنی مزدوروں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ دوسرے جو کام کرنے والے ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے. کارخانے دار کی اور مالک کی سردار کی مصلحت اس مزدور اور نوکر پر موقوف رکھی. اگر سارے یکساں نظام دنیا کا ایک دن بھی نہیں چل سکتا، مزدور کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو مزدور کی ضرورت ہے. آزاد آدمی سے بھی خدمت لی جا سکتی ہے، اس کو نوکر مقرر کیا جا سکتا ہے اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے. یہ ہے یتخذ بعضهم بعضا سخریا کے لفظ سے جو بات سمجھ میں آتی، لیکن ظلم کسی جگہ بھی روا نہیں ہے، حق تلفی کسی جگہ بھی روا نہیں ہے، حق ہر ایک کا ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ نوکر بنا لیا اور اس کے حق کی سلب کر لیا اور اس کو جانوروں کی طرح استعمال کیا، سارا کام لیا اور پھر تھوڑی سی خوراک ڈال دی اور چھوڑ دیا، یہ نہیں. ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ضروری ہیں، لیکن اس چیز کو اللہ تعالی نے انسانوں کے اختیار میں نہیں لیا. فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ نے بھائی تمہارے اخلاق بھی اسی طرح تقسیم کر دیے جیسا کہ تمہاری روزی تقسیم کر دی، سب کو برابر نہیں رکھا، نہ یہ برابری فطری ہے، یہ غیر فطری ہے، فطرت کے مطابق نہیں ہے. اور یہ نظام جتنے بھی ہیں، سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو یا کیپیٹلزم ہو، یہ سب کے سب باطل نظام ہیں، ان میں ظلم و زیادتی ہے، تعدی ہے، کچھ نہیں. اسلام کا نظام یہی ہے کہ اللہ خالق ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، اور اس نے نبیوں کے ذریعے عدل اور انصاف کا قانون جاری فرمایا مخلوق، ظلم اور زیادتی کو کسی شکل میں بھی روا نہیں رکھا، بنیادی حقوق سب کے لیے رکھے ہیں، اور درجات کے اندر تفاوت رکھا ہے، برابری سب کی نہیں ہوگی، یہ غیر فطری ہے، یہ کمی بیشی ضرور رہے گی، یہ فطرت کے مطابق ہے. کیوں انسان فکر ذہن عمل محنت کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتا، اور اس لیے اللہ تعالی نے معیشت کے اندر جو نظام رکھا ہے حقوق رکھے. حقوق ایسے ہیں، یہ جس کو مال دیا میں زکات دینی پڑے گی، تم اجر دینا پڑے گا، صدقہ فطر دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. اگر قریبی رشتہ دار غریب ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد کے نزدیک فرض ہے کہ ان کو بھی اتنی معیشت ان کے لیے مہیا کرو، یہ بھی تمہارے مال کے اندر. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، حقیقتاً جو محتاج ہیں اور محروم ہیں ان کا حق بھی رکھا، یہ فرائض ادا کرنے پڑیں گے. یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، مسافروں کا حق، آتِ ذی القربیٰ حقہ. آخر یہ کیا ہے؟ یہ حقوق، یہ مالی حقوق ہے. پھر حج بھی کرنا پڑے گا، عمرہ بھی کرنا پڑے گا، پھر جہاد کے اندر بھی مال صرف کرنا پڑے گا جب ضرورت پڑے گی، یہ فرض ہوگا، یہ مالی حقوق بھی رکھیں. اب ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے بعد پھر دیکھو کہ لوگ تعیش میں کتنا سرمایہ مہیا کر سکتے ہیں، حقوق جو ادا نہیں کرتے، سب معطل پڑے ہوئے ہیں، اور تعیش کا سامان، شادی ہوتی ہے تو لاکھ روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں رسومات کے اوپر، موت مرگ ہو جاتی ہے تیسرے چہلم کے اندر وہ ہزاروں روپیہ اڑا دیتے ہیں، لیکن جو فرائض تھے کبھی ادا نہ کی، نہ ماں کا علاج کرایا، نہ بیمار کو پوچھا، مرتے مر گیا، رسومات ادا ہو رہی ہیں دھوم دھام کے ساتھ. یہ سب بےہودہ باتیں نبیوں کی تعلیم کے خلاف. فرمایا تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں، اور نبوت اور رسالت اللہ کی رحمت میں بلند ترین مقام ہے جس کو خدا عطا کرتا ہے. کسی کی خواہش اور اس کی چاہت کے مطابق یہ چیز نہیں ہوتی، یہ خدائی انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے. اللہ عالم ہے تو یجعل رسالہ، یہ نبوت اور رسالت کا مقام اور مال کون سا ہے. تو کافروں کا یہ کہنا کہ کسی سرمایہ دار پر قرآن اترتا، یہ بےہودہ بات. نبیوں کو بلندی حاصل ہے دین، اخلاق، عمل، کردار، سیرت کے اعتبار، اور یہ جو دولت مندی ان میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں. دولت معیار مقبولیت نہیں ہے، زیادہ دولت ہوگی تو اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا، اور جس کو دولت زیادہ نہ ملی تو وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہو جائے، نا محمود. یہ بات بھی غلط اور بےہودہ ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ دُنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. ولولا یکون الناس، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی دین پر ہو جائیں گے یعنی کفر پر، تو البتہ ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھیں، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں، لگا کر بیٹھتے ہیں، وزخرفن اور سونے کے، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے پاس ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. یہ دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے، یہ رسالت کے بارے میں پچھلی آیت کے اندر بھی ذکر ہوا، اور یہ اسی کے ساتھ متعلق ہے. مشرق اور کافر لوگ کہتے تھے کہ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، اس واسطے کہ اس کی کوئی مالی پوزیشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ظاہری اقتدار نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس واسطے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. نبی ہو تو کوئی نمایاں حیثیت کا مالک ہو، جس کے پاس لشکر ہو، دولت ہو، باغات ہوں، نوکر چاکر ہوں، جتھا ہو، تو ایک غریب آدمی کو ہم کیسے نبی مان لیں؟ نبی میں تو فوقیت ہونی چاہیے، وہ تو فوقیت نہیں ہے ظاہری حالات سے، تو ہم ان کو کیسے نبی اور رسول مان لیں؟ اگر خدا تعالی نے رسول ہی بنانا تھا انسانوں میں سے کسی کو، تو یہ جو دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان میں بڑے بڑے آدمی اور سردار دولت مند صاحب حیثیت لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی کو یہ قرآن دے دیا جاتا، یہ وحی اس پر نازل کی جاتی تو لوگ مان لیتے، ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یعنی دنیاوی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن؟ اس واسطے جو شخص یہ قرآن کو پیش کرتا ہے اس کی کوئی ظاہری حیثیت نہیں ہے نمایاں، اور نبی کی حیثیت نمایاں ہونی چاہیے. اللہ تعالی نے اسی چیز کا جواب دیا ہے اگلی آیت میں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی حیثیت نمایاں ہونی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ نمایاں ہونا مال و دولت کی وجہ سے ہونا چاہیے یہ غلط ہے بالکل. نبی کی ذات ہستی ہمیشہ نمایاں ہوتی ہے، دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے، لیکن وہ مال و دولت کے اعتبار سے نہیں، نہ اقتدار کے اعتبار سے، بلکہ وہ نمایاں ہوتی ہے ایمان، عمل، اخلاق، سیرت، کردار اور اپنے ان باطنی خواص کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ ان کے اندر رکھتا، نیت، عزائم، اخلاص اور ان کا اخلاق، ان کا عمل، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نمایاں ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مال و دولت کے اندر نمایاں ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ مال و دولت کے اندر وہ نمایاں، چنانچہ ظاہری دولت مندی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جن نبیوں کا اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اس میں تو بہت تھوڑے ایسے نکلیں گے جن کو ظاہری حالات سے ان کی مالی پوزیشن یا ان کی حیثیت نمایاں ہو، اکثر و بیشتر تو ایسے ہی رہے ہیں، ان کی ظاہری حالت مالی کچھ نہیں رہی، لیکن وہ اپنے ایمان، اخلاق، عمل، کردار، سیرت کے اعتبار سے وہ نمایاں ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. خدا کی مہربانی ہے ان پر ایسی شامل حال ہوتی ہیں اور باطنی خصوصیات ان کو ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ اس سے عاری ہوتے ہیں، تو اس حیثیت سے وہ دین اور اخلاق، عمل، کردار کے اعتبار سے وہ نمایاں ہوتے ہیں، نبی نمایاں ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے وہ نمایاں، یہ شرط نہیں. مال و دولت کی وقت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، بلکہ اصل میں ایمان، عمل اور اخلاق کی وقت ہے. اس لحاظ سے جو نمایاں ہوگا وہی قابل اعتبار ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوگا، محبوب ہوگا، اور جس کے اندر ایمان، اخلاص، دین اور عمل صالح نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ محبوب نہیں ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ بہت فوقیت رکھتا ہو، مال و دولت اس کے پاس بہت زیادہ ہو، اسباب معیشت بہت ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ محبوب یا پسندیدہ نہیں ہو سکتا. کہ یہ مال و دولت معیار نہیں ہے، یہ ہمیشہ دنیا میں سرمایہ داروں کا اور ان لوگوں کا معیار رہا ہے کہ اس اعتبار سے نمایاں ہو، اسی لیے یہ ہدایت سے محروم رہے ہیں، اکثر مخالفت کرتے رہے ہیں. اور یہ ظاہری دولت مندی کے اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے جو چودراہٹ ہے، اسی کو انہوں نے معیار سمجھا اور ہدایت سے محروم رہے، اور نبیوں کا مقابلہ کیا، علی ایمان کا مقابلہ کیا، دین حق کو گرانے کی کوشش کی، اسی بنا پر یہ ظاہری طور پر جو اقتدار ان کو حاصل ہے اس کو انہوں نے معیار بنایا، حالانکہ یہ معیار نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبوت اور رسالت تو اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے، خاص خصوصی اس کو یہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں کہ دولت مند کو ملنی چاہیے، کسی ظاہری حالات میں غریب آدمی کو کیوں یہ نبوت ملی ہے، تو تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ نبوت تو بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ نبوت سے زیادہ بلند منصب ہی کوئی نہیں ہے، بنی نوع انسان میں مخلوق میں اگر کوئی بلند ترین منصب ہو سکتا ہے، کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے، وہ نبوت اور رسالت کا مرتبہ، تمام مراتب اس سے نیچے ہیں، یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے، تو یہ تو بڑی بلند چیز ہے۔ دنیا کی معیشت جو ادنا معاملہ ہے، ہم نے تو اس کو بھی ان کے اختیار میں نہیں دیا کہ انسان جس طرح چاہیں وہ اس طرح کریں، بلکہ اس معیشت کو بھی ہم نے خود تقسیم کیا ہے، روزگار اور روزی کو بھی ہم نے ان کے اختیار میں نہیں دیا، بلکہ اپنے حکمت اور اپنی مصلحت کے مطابق اس کو تقسیم کیا ہے، اور پھر بعض کے بعض پر درجے اور فوقیت اس کے اندر رکھ دی ہے، سب کو برابر نہیں، بعض خادم ہیں، بعض مخدوم ہیں، بعض سردار ہیں، بعض وہ غلام ہیں، نوکر ہیں، اس طریقے سے تفاوت رکھ دیا، بعض غریب ہیں، بعض مالدار ہیں، اغنیا ہیں اور فقراء ہیں، صاحب ثروت ہیں اور مساکین ہیں، اور ہر ایک کی ضرورت کو دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے پروردگار نے۔ اغنیا جو ہیں وہ غربا کے محتاج ہوتے ہیں، ان کا کام نہیں چل سکتا، کارخانے دار کا کام بغیر مزدور کے نہیں چل سکتا، صاحب حیثیت کا کام بغیر ملازم کے نہیں چل سکتا، اور دونوں ایک دوسرے کے طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ سلسلہ قائم کر دیا، جو ادنا سلسلہ ہے معیشت کا، اس کو بھی ان کے اختیار میں نہیں دیا، اپنی صوابدید اور اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق رکھا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے جس طرح تمہاری روزی کو تقسیم کیا، یہ مسند احمد کی حدیث، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، قسم اخلاقکم بینکم کما قسم ارزاقکم، اور پھر یہ بھی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا جو ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر ایک کو دیتا ہے، نیک کو بھی بد کو بھی، مگر دین جو ہے وہ صرف اسی کو ملے گا جس کو اللہ محبوب سمجھتا ہے، فلا یوت دین الا من حبا، سچا دین اسی کو ملے گا جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا، دنیا ہر ایک کو، اچھے کو بھی برے کو بھی، اس کی مصلحت اور حکمت اور ہے۔ بعض آدمی اس حدیث کا غلط معنی بیان کرتے ہیں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، تو انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو بعض لوگ اس کو ہر چیز پر محمول کر لیتے ہیں، غالب عزت غلط مان، حضور جی روزی بھی تقسیم کرتے ہیں، صحت بھی تقسیم کرتے ہیں، عہدے بھی تقسیم کرتے ہیں، مناسب بھی ہر چیز تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے۔ محدثین اکرام جیسا کہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے اور علم ہے، یہ دو چیزیں اللہ دیتا ہے، مال غنیمت جب حاصل ہوتا ہے، فتح ہوتی ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، جو جو حصہ جس کا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم آتا ہے، وہی آتی ہے، میں اس کو بتلا دیتا ہوں لوگوں کو، ہر چیز تقسیم کرنا مراد نہیں، ورنہ اس آیت کے بالکل خلاف ہوگا کہ اللہ نے فرمایا نحنو قسمنا بینہم، کہ روزگار تو ہم نے تقسیم کیا ہے، روزی تو اللہ تقسیم کرتا ہے ہر ایک کے حصے میں جتنی جتنی ہو، نحنو قسمنا، میں یہ معنی کہ روزی بھی آپ نے تقسیم کی، صحت بھی آپ نے تقسیم کی، عہدے اور مناصب بھی تقسیم کیے. یہ تو معنی غلط ہوگا، یہ شرک والا معنی ہوگا، غلط مفہوم رہتے ہیں لوگ. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، نحن قسمنا، اس کو کسی انسان کے اختیار میں نہیں دیا. بعض پھر ایسا تقسیم کر دیا، اونچ نیچ رکھ دی. مساوات کا نظریہ بھی بالکل باطل ہے، جیسا کہ کمیونسٹ